70e qaida bi moy jurum ñaar fukel bi moy al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Allah Allah al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Lolu moy qa'ira bi bi nga xamne mom la ci di cheikh cheikh salah din radallahu anhu radallahu anhu bi indi mun al mu'minuna waji gem ni ay gem yi tatakafa'u dana yemo dima'uhum senuk deret senuk der sen deret alam senuk deret julit julit bu ray julit bu meuna don amul nan ki mom ab americain la ke ab senegalais la kon duñ ko ray dedet sen deret ñoo tolo julit amul ñoo tolo deret wahum yadun ñoo wahum te ñom yadun ab ben loxo rek lañ ala man si wahum ci kaw kenen ku dul ñom julit ñi ben loxo lañ ci sen kaw pa manam ñom ñep dañuy mëna jappalante contre kenen ku dul ñom wayas'a bi zimmatihim adnahum wayas'a te day daw bi zimmatihim ci lañuy gal ci senuk los adnahum ko gëna doye di ci ñom lepp luñuy tégaté ke gëna doye di ci ñom mën nako téggo su fekkante na matal na condition yi dëng cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mun wa huwa nass hadithun rawahu abu daud wa an-nasa'i wa ibn majah wa ahmad bi sanadin sahihin an qais ibn abbad radhiyallahu mun kon hadith la bo xamantene hadith la bu abu imam abu daud an-nasa'i ibn majah imam ahmad rahmatullahi alayhi solo ci hadith bu wër bu jëlé ci qais ibn abbad radhiyallahu anhu leg cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muy expliquer mun fal muslimuna sawasiyatun fil huquqi fil huquqi al-amma wal qisas wad diyat wa ghayr dhalika rijalan wa nisaan mune julit ni mom musulman yi ñom dañuy yem ci ak yi nga xamantene moy ak yi nga xamne moy akku yu matala yu general yi moy le droit general yi lepp ño ci yem ak yi nga xamantene dal dañ nan ñepp ci yem julit ni kuy julit rek am nga ko ak bobu ñepp ci yem ñepp amul kenn ku ci recc wa ñoo yam tamit ci qisas moy tay ku beut ku dag loxo jambour dañuy dag sa loxo ku ray jambour ñu ray la yoyu par exemple ku tour beutu jambour ñu tour sa beut bu fekente ne yow ñaari beut nga am te ñoy yeen ñaan ñep ñaari beut ngeen am et cetera ku dam buñu jam ñu dam sa buñ moy loi du talion lool ñoo ci am ñu ñep ci am wadiyat diye itam ñoo ci am moy indemnisation yi ñuy laaj modu mom lañuy laaj samba mom lañuy laaj Jean boudé Jean julit la mom lañuy laaj Ayman boudé Ayman manam julit la deng deng mom lañuy laaj xam Shangxing boudé Shangxing julit la mom lañuy laaj ñepp ñen droit yi la manam indemnisation la ak yeneen yu dul yoyu ñoo ci yam kep mo xam ay goor lañ mo xam ay jigen lañ amul ne ki goor la kon mom indemnisation bi nangam la jigen indemnisation bi nangam la wala bu jigen rayé goor garawul wala bu goor rayé jigen non c'est que nañ sétat affaire bi dedet kenn amul luñ fi sét ñoo ci yam mun wa bi zalika la yuqtalu muslimun bi kafirin li adami takafu xam nga comme julit ñi ñum ñep manam ay nawle lañ li la qaida bi di tek moy julit ñi ñum ñep ay nawle lañ amul ki mo upp ke moy tataka fa'u ño tolo moy ay nawle lañ legi sayyidu salahuddin radhiyallahu anhu mo ne wa bi zalika li motax kon la yaqtalu muslimun bi kafir deful ray julit parce que yefir ko ray manam parce que dafa ray yefir manam julit bu ray yefir amna luñu koy tek ay daan ko pini dinañ ko la yu bari dinañ ko def bobu dot kon ñemet me nak kenn du ko ray parce que ñom ñaar li adam te kaf parce que julit ak yefir duñ ay nawle ñom ñaar yamuñu waaw yamuñu kat deng lolu amna ben xoma la nation dañ koy jang sama de xoma lan de droit de l'homme nan xawba tous les hommes xaw mo les ego wa okay mais julit ak yéfer mom yamuñu duñ ay naw la abadan faqad mune cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mune faqad rawa abu daud wal hakim wan nasa'i wa ahmad an ali karramallahu wajhahu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ala la yuqtalu mu'minin bi kafir mune imam abu daud ak al hakim an nasa'i imam ahmad ñom ñep rahmatullahi alayhi solo nañ jele ci sayyidina ali karramallahu wajhahu mune ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wax yonenti be ko wax de sallallahu alayhi wasallam mo ne ala waawi ala yugo moy geul la ala deglul mo wax la ala dama ne la yuqtalu deful ray mu'minun ajigam julit bi kafirin ndax dafa ray yefer yefer du nek cause ñu ray julit abadan legi mo ne nak legi mu indi precision cheikh salahuddin radhiyallahu anhu warda nabi mu indi precision yu am solo mu ne amma in sariq muslimun mala kafirin fa innahu yuqta'u bihi mune par contre nak su fekente ne julit dafa satch alalu yefer dañuy dag loxo bi a cause de lolou c'est pas parce que ki mu satch yefer la ke kenn du dag loxo bi c'est que ray dafa jigi day parce que buñu rayé nit ki doot fi nekati lolou motax kenn du ko ray ngir lolou mais su dul lolou yenen droit yi dañ ko koy meuna yenen peine yi dañ ko koy tek ray rek lañ ko dul def ngir lolou bu deme masalan door ko day koy fa day ñu jël yéfer bi indi ko mu fay ak yépp dañ koy def parce que injustice lay doon boba dëng muna walaw qatala ar-rajulu muslimul mar'ata al muslimata qutila biha muna tay goor julit indi benen personne goor julit tay bu rayon ab jigeenu julit dañ koy ray de dañ koy ray parce que ki mu ray julit la amma parti lolou kon mom moy parti bi nga xamantene mom mo nek ci qaida bi moy al mu'minuna tatakafa dima'uhum motax qaida bi sax bu la nexe nga xajal ko ak qaida bu ñeuk bi nga tudde ko al mu'minuna tatakafa dima'uhum benen bi nga ni al mu'minuna tatakafa dima'uhum benen bi nga ni al mu'minuna yaduna ala man siwahum benen bi nga ni al mu'minuna yas'a bi dhimmatihim adnahum deug mais ñett qaida la xam dañu dugg ci ben qaida moins importance manam julli ni sen vie de société et cetera ni woro fonctionnel ak yoy deng kon wahum yaduna ala man siwahum li yantibi sallallahu alaihi wasallam manam sallallahu alaihi wasallam ci qaida bi parti bo wahum te ñom yadun loxo lañ ben loxo rek lañ ala man ci kaw kep ko xamne siwahum du wuti nak ñom mune lolu moy cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mune wahuwa qawluhu ta'ala te lolu moy li san borom wa subhanahu wa ta'ala wax ci so ci aya 71 sourate tawba mune wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minuna aji gem ñu goor ni wal mu'minatu aji gem ñu jigen ni ba'dhum len ci ñom awliya'u ba'd ñoy mengo ak ñata dess manam ñom ñoo mengo ay mbir ñoo bokk mbir wa ñom ñoy ay alliés ñom ñoy alliés seen bir deng nga xamantene ku ñew def dara juli ñepp dañuy wara mëna taxaw ba kérok ñuy délo aqwa joju amma mune benen xaj bi moy wayas'a bi dhimmatihim adnahum wayas'a day daw bi dhimmatihim wa day wi bi dhimmatihim ci senu lay teggu ci senu los adnahum ko gëna niw ci ñom mune ya'ni anna adna rajulin aw imra'atu minhum wa laysa fihim adaniyun ka a'la rajulin minhum fi i'ta'i 'ahdi al-amani بشرط ان يكون عاقلا يعرف ما يترتب عليه هذا العهد من خطوره او رفع ضروره فان اعطى رجل مسلم رجلا من الكفار عهدا على حفظ نفسه وماله وجب على المسلمين جميعا ان يوفوا له بذلك موي لول لي تيكي موي بو فكانتني كي غنا نيو سي غور ولا سي جيجين سي نيوم جولي té julini ku new amul ci ñom ku tuti amul ci ñom mom mi ngi melni ki gëna kawé ci ñom ci jox gi nga xamantene mom lay joxé ak colleur ak manam sécurité ci charte ci mu xam ci mu nit koku nonu julit bobu nek ko xamné borom xel la ba paré xam na bu baax li nga xamantene mom moy conséquence colleur gogo nonu manam pacte bobu muy signé kenen mo xam gravité bi la wala bok ni muy jagne lor yépp manam il faut mu xam ko maîtriser ko mu ne par exemple su fekkente ne benn way ci goor ci julit ñi dafa def signante ak benn pacte benn way ci yéféri pour mu aar ko mu aar bakkanam ak alalam boba day war ci mbolim julit ñu matal bobu ko leer tay benn julit bu jëlé yéfer ne ki mako garantie nañ ko tek ni bu ko kenn laal nangam nangam yeen julit ñepp dañu wara ki lol parce que dafa signé contrat wala dafa am pacte bu signé ak yeneen benn yéfer manam ko nit ñi waru ñu dem hein ray yéfer bobu wala ñu tek ko dara wala yu démé nonu lol lolu lu mata bay xel wa manam moko fat bu ko faté wa lolu boba kenn waru ko kenn waru dindi lolu motax tam julini buñu jaayante ak benn yéfer ci benn affaire bo xamné day tax ñu al seen alal aru wala seen bakkan wala bok ñu ar alalu yéfer bo wala bakkan wala yu mel non juli ñepp yeneen juli yépp nak ci aduna bi dañu wara samonté ko lore gogo kon loolu lay tek wallahu ta'ala a'lam.